To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 lutego, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Tysiące ludzi uczciło w Parkland pamięć uczniów i nauczycieli, którzy przedwczoraj zginęli z rąk Nicolasa Cruza. Premier Morawiecki dziś w Berlinie, prezydencka para nadal w Wilnie. Litwa obchodzi stulecie odbudowy państwowości. Niemal 30 lat temu działał w gangu Krakowiaka, właśnie został zatrzymany. Łowcy cieni mają na koncie kolejny sukces. Na początek Parkland na Florydzie. Tam tysiące ludzi zebrało się w parku na czuwaniu przy świecach. W ten sposób uczcili pamięć uczniów i nauczycieli, którzy zginęli w środowej masakrze w miejscowym liceum. W rękach ludzie trzymali transparenty z napisem dość. Wśród przemawiających był ojciec jednej z ofiar. Fran Gutenberg w strzelaninie stracił córkę. Jamie was such a special kid. Była wyjątkowym dzieckiem. Dosięgły ją kule i musiała zginąć. Nie wiem, co mam teraz robić. Mówił ojciec dziewczynki i zaapelował następnie o pracę polityków nad ograniczaniem dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych. Wśród zebranych byli zarówno uczniowie, ich rodziny i nauczyciele szkoły, w której dokonano masakry, oraz zwykli mieszkańcy Parkland. 17 aniołków oświetlało scenę. To były symbole osób, które zginęły. Wyczytano ich nazwiska. 19-letni Nicolas Cruz, który został oskarżony o dokonanie masakry w liceum, karabin szturmowy kupił legalnie rok wcześniej. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Dodajmy, że Cruz usłyszał 17 zarzutów morderstwa z premedytacją. Wymiana handlowa, polityka migracyjna, nowy unijny budżet. O 12 w Berlinie spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Angeli Merkel. Ważnym tematem rozmów będzie gospodarka. Wartość wymiany handlowej Polski z Niemcami przekracza 100 miliardów euro. Mateusz Morawiecki ma też mówić o projektach gospodarczych, które jego zdaniem dla Polski mogą być szkodliwe, mówi Joanna Kopcińska, rzecznik rządu. O projekcie Nord Stream 2. Ten projekt dotyczy nie tylko bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale Europy. Angela Merkel w wywiadzie opublikowanym na stronie jej urzędu powiedziała, że mimo różnic zdań w niektórych kwestiach, Polskę i Niemcy łączy stabilne partnerstwo. Kanclerz dodała, że liczy na to, że spotkanie z Mateuszem Morawieckim otworzy nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich. Cieszę się, że polski premier przyjedzie na wizytę inaugurującą do Berlina. Liczę na dobrą współpracę między naszymi krajami. W Berlinie mają się dziś odbyć również rozmowy bilateralne z udziałem polskiej i niemieckiej delegacji. Karol Surówka, Polskie Radio. To o premierze w Berlinie, a prezydent Andrzej Duda z małżonką na uroczystościach stulecia odbudowy litewskiej państwowości. Do Wilna przyjechali przywódcy europejskich państw. Rocznica będzie też okazją do dwustronnych spotkań między politykami. Dokładnie 100 lat temu Litewska Rada Państwowa proklamowała niepodległość kraju. Jak mówią współpracownicy Andrzeja Dudy, udział prezydenta w obchodach ma podkreślić szacunek Polski dla litewskiej państwowości i naszej wspólnej historii. Podczas wczorajszego spotkania z rodakami żyjącymi na Litwie Andrzej Duda zwrócił uwagę, że mniejszość polska to lojalni obywatele Litwy. Dajecie świadectwo o nas jako o Polakach, że jesteśmy ludźmi rzetelnymi, uczciwymi, którzy szanują bliźnich i szanują kraj, w którym żyją. Po uroczystościach rocznicowych przewidziano spotkanie Andrzeja Dudy z Frankiem Walterem Steinmeierem. Rozmowy prezydentów Polski i Niemiec będą w naturalny sposób dotyczyły i kwestii europejskich, ale także na pewno obie strony będą zainteresowane po prostu wymianą informacji na temat tego, co dzieje się w ich krajach. Wyjaśniał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski z Wilna, Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwsze wspólne ustalenia zespołu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zostaną dziś przedstawione dziennikarzom. Zapowiedziała to w Trójce szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Jak dodała, pierwszy etap współpracy obu partii to wypracowanie minimum programowego. I na tym się koncentrujemy. Drugim elementem tego porozumienia będzie pewnie wypracowanie takiego algorytmu, który pozwoli na ustalenie wspólnych list do sejmików. PO i Nowoczesna chcą ułożyć wspólne listy wyborcze do sejmików wojewódzkich i wskazać wspólnych kandydatów na prezydentów miast. Na razie jest jedna konkretna decyzja. Kandydatem na prezydenta stolicy jest Rafał Trzaskowski z PO. Jego zastępcą ma być Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Łowcy cieni z CBŚP zatrzymali członka gangu sprzed lat. 55-letni Tadeusz B. w latach 90. działał w gangu Krakowiaka w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się zabójstwami, wymuszeniami rozbójniczymi, handlem bronią i narkotykami, a także porwaniami dla okupu. Mężczyzna został skazany na 8 lat więzienia, ale przez lata skutecznie się ukrywał. Mariusz Pieśniewski. Poszukiwania przestępcy, który przed laty współpracował z okrytym złą sławą gangiem Krakowiaka, nabrały tempa, kiedy w zeszłym roku sąd wydał za nim list gończy. Wtedy sprawą zaczęli zajmować się łowcy cieni, czyli specjalna grupa poszukiwawcza CBŚP. Współpracując z funkcjonariuszami CBŚP z Bielska-Białej, udało się zlokalizować miejsce przebywania poszukiwanego. Zatrzymanie zaskoczonego przestępcy odbyło się w jednej z restauracji. Gangster został przekazany do więzienia, gdzie rozpoczął odbywanie kary za przestępstwa sprzed lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Krzysztof Łoniewski. Dziś w Pjongczangu przede wszystkim będziemy śledzić, jak radzą sobie w kwalifikacjach nasi skoczkowie. Konkurs na skoczni duży jutro, a dziś od 13.30 rozgrzewka. Kwalifikować ma się zamiar oczywiście Kamil Stoch. Jeżeli się jest w kiepskiej dyspozycji, no to każda skocznia sprawia trudności, ale my jesteśmy w dobrej dyspozycji teraz jako grupa. Jeżeli chodzi o sam obiekt, to nie ma jakichś ekscesów. Natomiast no rzeczywiście tutaj pogoda trochę płata figle i czasami odczuwalne są takie zawirowania w powietrzu. Natomiast warto jest się skupić po prostu na sobie, na tym, co my mamy wpływ, czyli na to, jakie skoki oddamy. Stwierdził Stoch. Poza nim w akcji zobaczymy Dawida Kubackiego, Stefana Hulej, Macieja Kota. To przed nami, za nami. Na przykład alpejski supergigant, nie ukończył go Michał Kłusak. Złoty medal wywalczył Austriak Matthias Mayer. Zuzanna Smykała odpadła z kolei w ćwierćfinale snowboard crossu. Ostatecznie zajęła 20 miejsce. Wygrała Włoszka Michela Mojoli. Sprawdźmy jeszcze, co słychać o łyżwiarzy figurowych. Łyżwiarstwo figurowe na igrzyskach ma swoje wyjątkowe miejsce. Kto wie nawet, czy nie pierwsze. Nawet dziennikarzy, którzy mają swobodny wstęp na wszystkie areny igrzysk, obowiązują dodatkowe bilety. A widownia jest w całości wypełniona. No, tu w Pjongczangu prawie w całości. Jednak na widowni było trochę wolnych miejsc. Ale pewnie kiedy będzie program dowolny solistów i solistek, będzie komplet. Dziś ruszyły zmagania solistów. Najlepiej w programie obowiązkowym wypadł Japończyk Hanyu Yuzuru, który zdobył ponad 111 punktów. Dawno nie widziałem na olimpijskich lodowiskach takiego entuzjazmu podczas występu i takiej fali maskotek, żółtych misiów, kwiatów i nie wiadomo czego, które lądowały po występie na lodzie. Japończyk może otworzyć sklep z zabawkami, nawet cały dom towarowy, ale nie ma się co dziwić. Na trybunach ponad połowa publiczności to kibice z Japonii. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Co tam igrzyska powiedzą kibice piłki nożnej? Oni żyli najpierw Ligą Mistrzów, wczoraj Ligą Europy, dziś tym, co wydarzy się w Lotto Ekstraklasie. Przed nami dwa mecze. Sandecja o 18 gra z Koroną, Legia o 20.30 ze Śląskiem. Teraz o świetnych startach naszych lekkoatletów w międzynarodowym meetingu Copernicus Cup w Toruniu. Piotr Lisek uzyskał najlepszy tegoroczny wynik na świecie w skoku o tyczce. Jego rezultat to 5 metrów i 91 centymetrów i jak mówi, nie byłoby go, gdyby nie silna konkurencja, jaką zapewnili mu organizatorzy. Nie zrobili tak, żebym miał za łatwo tutaj wygrać i mi się te emocje były na najwyższym poziomie. No i trzeba było skakać bardzo wysoko, ale kibice na hali bardzo dopingowali i na pewno pomagali nam szybko biegać, wysoko skakać. Było ekstra. Tyle Piotr Lisek. Konrad Bukowiecki poprawił rekord Polski w pchnięciu kulą. Nowy wynosi równe 22 metry. W biegu na 400 metrów kobiet 51 sekund i 78 setnych ustanowiła go wczoraj Justyna Święty. Swoje biegi na 800 metrów już bez rekordów wygrywali Angelika Cichocka i Adam Kszczot. Wygrał też Michał Kwiatkowski. Drugi etap wyścigu dookoła Algarve. W klasyfikacji generalnej jest trzeci, a znów o sporcie na naszej antenie po południu będzie opowiadał Jan Kałucki. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. W centrum i na wschodzie śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Nad morzem silniejszy wiatr. Od zera na Podlasiu do 2 stopni w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górą i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Już dziś w samo południe. Godzina prawdy. Od 16 zapraszamy do Trójki. Od 19 lista przebojów Trójki. A jutro Narkomania oraz Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język. Co nie? Na przykład węgielski. Ega, szegadra. Czy ty, to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w MediaMarkt. Kup laptop lub smartfon, a my go dla ciebie uruchomimy i przygotujemy do pracy gratis. Na przykład smartfon Huawei P10 Lite Dual SIM z ekranem 5,2 cala za 949 zł wraz z usługą pierwszego uruchomienia gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Zgarnij 100 zł za każde wydane 1000 zł na RTV i AGD. Super promocja w sklepach Euro. Nie przegap! Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Super niskie ceny na weekend. Już od jutra w Lidlu. Biocytryny aż 40% taniej. Tylko 2,99 za opakowanie 500 gramów. A cukier biały diamant jedynie 1,45 za kilogram. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Wojtek i Ireneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Skomponuj dowolny zestaw artykułów gospodarstwa domowego i zapłać do 15% mniej. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i gdybym poczekał jeszcze 10 sekund, to mógłbym powiedzieć, że jest punktualnie 13 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. No właśnie, 13 minut po godzinie 9 już minęło. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Zuber, ekonomista, Kazimierz Krupa, Drawbridge i Arkadiusz Ekiert, nauczyciel muzyki. Witamy i zapraszamy do naszego programu Winien i Ma. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. To dlatego pan ma taki melodyjny głos. Nie wiem, a pan nauczycielem muzyki, to dobre jest. A zdradziłem. A tajemnicę. Grał pan na jakimś instrumencie, czy śpiewał pan? Nie, pan śpiewał pewnie, panie Jarku. Wszystko. Wow. A skoro mówimy o śpiewaniu, to zacznijmy dzisiejszy program. To było w dobrym kierunku. Idziemy. Skoro mówimy o śpiewaniu, wszystko. A właśnie, bo jesteśmy winni naszym słuchaczom wytłumaczenie, że dzisiejszy program poświęcony będzie ekonomii, finansom. Tylko. Tak, ale na luzie. Dlatego piosenka Wszystko jest na sprzedaż. piękna zmusza, jak wysoka cena w nas coś zmieni i poruszy. Wszystko jest na sprzedaż, nawet wtedy, gdy chcesz inaczej, bo zawsze jest ktoś, kto chce zapłacić. Wszystko jest na sprzedaż, sprzedajemy też naszą wiarę. Choć życie jak rzeka porywa i winnych karze. Wszystko jest na sprzedaż, jeśli tylko coś jest warte. Świat przechodzi wciąż z rąk do rąk. Ja cię. Nawet jeśli w to nie wierzysz, wszystko jest na sprzedaż. W końcu wszystko można kupić, wyjątkiem jednym, który znam. Ja cię. Panowie, już nie dyskutujemy, bo jesteśmy na antenie. To dyskutujemy. No, ale wiecie, dlaczego zaproponowaliśmy słuchaczom piosenkę? Znaczy ja zaproponowałem, wszystko jest na sprzedaż? Nie. A, właśnie. A dlatego, że w 2017 rok był trzecim z rzędu, który Polska zakończyła nadwyżką w handlu zagranicznym. To ale wszystkiego nie sprzedaliśmy. No wszystkiego to... nie, no to całe szczęście. Nie, no wszystkiego nie chcemy sprzedawać. Ale główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że nadwyżka w relacjach handlowych to dobra informacja. To, że mamy nadwyżkę w handlu, pozytywnie świadczy o kraju, bo to znaczy, że jesteśmy krajem otwartym, eksportujemy sporo na rynki międzynarodowe i poszukujemy wciąż tych nowych rynków. I w ubiegłym roku no, mieliśmy przykłady tego właśnie, że Polska otwierała się na nowe rynki, otwierała się na Azję, otwierała się na Bliski Wschód czy na Afrykę. To są regiony, które pozyskujemy. No i szybki teścik dla naszych gości. Panowie, gdzie najwięcej sprzedajemy naszych towarów? Nie, no dalej do Niemiec. No, nie dobra. I to nigdy się nie zmieni. Nie dalej, tylko może nawet i bliżej. A, Niemiec i... Słowa, to jest Czech. Czech, brawo. Później pewnie Wielka Brytania będzie trzecia. No tak, brawo. A skąd panowie to wiedzą? A skąd kupujemy najwięcej towarów? Z Chin i Rosji. Znaczy z Rosji, no bo wiadomo, że... Z Niemiec. Z Chin niedużo, z Niemiec Z Niemiec, z Chin i z Rosji. Tak jest. No, z Niemiec to w oczywisty sposób, no bo to jest mnóstwo zakładów, które produkują dla Niemiec, więc przywozimy. No dobrze, ale panie Marku, zwracam się do pana Marka Zubera, bo poza anteną powiedział pan, że ta nadwyżka w handlu to taka mała, no ale jednak nadwyżka. Znaczy przede wszystkim patrząc na nasz eksport, bo to jest taka piękna krzywa, jeśli się ona rysuje, ja sobie od czasu do czasu rysuję, jak popatrzymy sobie na cały ten wiek XXI, to mamy systematyczny wzrost, to jest właściwie prosta. To jest krzywa, która jest prostą. O, to idzie cały czas w górę. Krzywa, która jest prosta. Idzie cały czas w górę, ma tylko jeden taki ząbek, czyli wyhamowanie nie tylko dynamiki, tam rzeczywiście był wtedy spadek eksportu, to jest 2009 rok, ale wiadomo dlaczego. Największy kryzys jaki znamy. Aha. Więc oczywiście także, no ale nie tylko, w ogóle wiesz, tak, wyhamował tak, świat. Więc... A co to wtedy, to embargo tam zadziałało? Embargo oczywiście też się dodało. Natomiast głównie chodziło o to, że ponieważ świat się zawalił, prawie wszystkie istotne kraje, szczególnie właśnie ci największe odbiorcy naszych towarów weszli w recesję, no to wiadomo, że kupowali mniej. I to jest ten jedyny ząbek. Potem znowu wszystko wróciło do normy, czyli mamy wzrosty. I te wzrosty są na poziomie między 6 a 9% rocznie, czyli o tyle nam się zwiększa od tych 17 lat. No oczywiście moglibyśmy też jeszcze dalej patrzeć, ale już patrzmy od tego 2000 roku, czyli od początku tego wieku. Systematycznie mamy dokładnie taki wzrost, czyli w tym sensie rok 2017 był kontynuacją. To nie tylko ostatnie trzy lata rzeczywiście nadwyżki, ale kontynuacją. Jak popatrzymy z kolei na import, no to w ostatnich latach się zadziały przede wszystkim, no głównie, w zasadzie nie, dwie rzeczy się zadziały. Pierwsza jest taka, że bardzo mocno potaniały surowce energetyczne, czyli ropa głównie, a to jest istotny element, jeśli chodzi o nasz import. No i druga rzecz, jak popatrzymy sobie na import towarów konsumpcyjnych, to się okazuje, że też ten proces trwał naście lat. Coraz więcej konsumujemy rzeczy wyprodukowanych w Polsce, chociaż często nie mamy takiej świadomości. No, nie wiem, czy wiecie panowie. No oczywiście, nie wiem, czy wiecie panowie, że w tej chwili w krajach Unii Europejskiej 65% dużego AGD tak zwanego, czyli czyli lodówki, pralki, tego typu rzeczy, są produkowane w Polsce. Pochodzi z Polski. A propos lodówek, przypomniało mi się, przeczytałem ostatnio gdzieś w internecie taką informację, że próbowaliście kiedyś, panowie, kupić lodówkę w ostatnim czasie. Nie kiedyś, tylko w ostatnim czasie. Tak. To jest bardzo skomplikowany proces. Kupowanie smartfona, komputera to jest pikuś pod tym względem. Zgadzam się z kolegą. A dlaczego? Dlatego, że masz 78 tysięcy rodzajów lodówek. No. W dodatku nawet jeszcze jest jeden numer, na który słuchajcie, ja ostatnio, o który się trochę potknąłem, mianowicie okazuje się, że wielkość to nie jest, tu nie ma standaryzacji. Na przykład są tu takie lodówki otwierane w dwie strony, ale to nie jest tak, że wszystkie mają tam, nie wiem, 1,76 m wzrostu, że tak powiem, tylko wiesz, od 1,60 m do 1,92 m. No i akurat u mojej koleżanki zabrakło 1 cm, żeby ją wpakować w jakąś wnękę, tą, którą po dwóch tygodniach wreszcie wybrała. Ale na dodatek jeszcze co te lodówki potrafią. O, ile mają pamięci. To prawda. Każdy z nas, jak wiadomo, czy... kupuje bardzo różne skomplikowane urządzenia, samochody i różne inne rzeczy, po czym wykorzystuje od 8 do 12% ich możliwości. Ale ja tylko jeszcze powiem. Jedna rzecz nas martwi. Po pierwsze to, że nam nieco rzeczywiście, znaczy ta nadwyżka jest już teraz niewielka, bo była większa w zeszłym roku i dwa lata temu. Ale najbardziej niepokoi z tym, że bez przesady, to jeszcze nie tak, że mam się bardzo martwić. W grudniu mocno nam wyhamował eksport i zastanawiamy się dlaczego. Być może nic takiego się nie wydarzyło, bo też trzeba pamiętać o tym, że eksport, produkcja przemysłowa to są takie dane, które najlepiej rozpatrywać przynajmniej dwumiesięcznie. Ale w grudniu wzrósł eksport ozdób choinkowych i bombek, bo jesteśmy potentatem. Ale właśnie, chodzi. Który jest bombek? Ale choinkowych, panie Kazimierzu. Jak to było? A jakie tu produkujecie, tak? Różniste. No to przechodzimy do następnego tematu. Zakończyły się zorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacje dotyczące strategii 5G dla Polski. Co to znaczy strategia 5G dla Polski? No, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale powiem tylko tyle, że teraz w naszych telefonach komórkowych, smartfonach funkcjonuje technologia 3G. No i LTE. To jest 4G, tak? Tak? Jak się pomyliłem, to słuchacze zaraz nas sprostują. Natomiast 5G to już jest w ogóle rewolucja. No i okazuje się, że należący do Skarbu Państwa operator Exatel jest jedną z pierwszych na świecie firm, które z powodzeniem testowały nową technologię. Ma ona znieść obecne ograniczenia związane z przesyłem danych, na przykład przepustowości. A prezes Exatela Nikodem Bończa Tomaszewski podkreśla, że wdrażanie 5G jest nie tyle kosztowne, ale też wymagające pod względem technicznym i to nie dziwi. Wyjaśnia poza tym, że prace nad technologią 5G nabiorą tempa między innymi dzięki projektowi, i tu jest temat, który uwielbia Marek Zuber, autonomicznych samochodów. W tej chwili wszystkie tego typu konstrukcje wymagają permanentnej, szybkiej i bardzo wydajnej komunikacji z sieciami bezprzewodowymi i technologia 5G oferuje bardzo niskie opóźnienia przekazywania sygnału i właściwie jest jedyną, która zapewniałaby bezpieczną komunikację takiego samochodu z otoczeniem. Bezpieczna komunikacja takiego samochodu z otoczeniem. O. Jak to brzmi? Ja myślę tak. Kilka razy już o tym rozmawialiśmy. Stany Zjednoczone już zamawiają autonomiczne auta u Volvo i myślę, że to się u nich będzie wprowadzało i w tej sytuacji również ta 5G będzie tam potrzebne. Chodzi o to, żeby nie stworzyć infrastruktury, która będzie wykorzystywana w kilku procentach, bo jest zbyt kosztowna. Jeżeli by się stworzyło, oczywiście przetestować trzeba i przygotować, natomiast później, jeżeli ma się to już do dyspozycji, no to wdrożenie tego to są koszty niewyobrażalne. I Exater, i nie tylko Exater, ale żadnej polskiej firmy na to pewnie nie stać. Natomiast stać będzie, jeżeli to będzie powszechne i powszechnie wykorzystywane, czyli właśnie te samochody, które same jeżdżą, najbardziej kolokwialnie mówiąc, będą na masową skalę. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, żeby u nas na masową skalę w dającej się przewidzieć przyszłości, ja nie wiem, czy dożyje jeździło. No to ma pan bardzo, samochodów. Bardzo ograniczoną wyobraźnię. Mam ograniczoną, ale sporą. Na dzisiaj rzeczywiście technologia jest dość droga, Marek, więc jeżeli ktoś chce ściągać gry, znaczy myśli, że będzie ściągał w bardzo bliskiej przyszłości gry na komórkę i będzie to się łatwiej, lepiej i przyjemniej robiło, no to raczej nie. To znaczy, jeśli tylko miałoby to iść w tym kierunku, pewnie będzie rzeczywiście to zbyt drogie. Znaczy, jest to możliwe, tylko oczywiście cena takiej usługi będzie wysoka. Faktycznie to musi być super powszechne z jednej strony, a z drugiej strony w stosunku do kosztu użytkowania czegoś, no być relatywnie procentowo niewielkie. Stąd pomysł na te samochody autonomiczne, bo oczywiście samochód będzie kosztował zawsze dużo więcej niż komórka, czy jakiś taki w miarę popularny komputer. Wszystko jedno, jaki to by nie był komputer. I oczywiście jak najbardziej chodzi też o możliwości techniczne, bo problem z samochodami autonomicznymi to jest przede wszystkim nieprawdopodobna ilość informacji, którą systemy tego samochodu muszą przetwarzać, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rzeczywiście. Tak jest i stąd jest taki pomysł. Natomiast panowie, ja jestem przerażony, to ja nie jestem entuzjastą, tylko jestem przerażony tym, dlatego że ja kocham jeździć samochodem. No właśnie. Tymczasem nie ma jeszcze na razie autonomicznych samochodów. Najbardziej zaawansowany chyba w tej chwili, tak się wydaje, czytając to w każdym razie, co te firmy mówią, to jest grupa Volkswagena, Ford, Tesla. Kiedy to się wydarzy w pełni? O, jeszcze. Zobaczymy, ale jeśli mogę jeszcze zdanie, nie wiem, czy mam jeszcze 20 sekund. Jeden z byłych wiceprezesów General Motors całkiem niedawno, bo dwa miesiące temu powiedział takie zdanie, że jego zdaniem w 2030 roku każdy sprzedawany w Stanach Zjednoczonych samochód będzie miał opcję jazdy autonomicznej. Opcję. Mówi no, ten człowiek, jak będziemy zmęczeni. O czym powiedział, tak, to możemy sobie włączyć taki gadżet. Ale to jeszcze nie jest nic złego. Natomiast następne jego zdanie dla mnie było dramatyczne, ale oczywiście sensowne. Powiedział coś takiego. I jak się wszyscy zorientują, że doprowadzi to do 90% spadku ilości wypadków, to po kolejnych 10 latach nie będzie już innej opcji jazdy samochodem, jak tylko autonomicznie. To tak jak na to bym się już ja osobiście... I to już jest smutne, prawda? I pan, panie Marku, nie zgodził, dlatego że lubimy chwycić kierownicę w obie dłonie. Zdarzają się sytuacje, że lepiej tego nie robić, ale najczęściej... Zostanie nam po prostu wyjazd na tor. Panowie, to ja proponuję... No nie do końca jednak, wiesz. To panie Marku, panie Kazimierzu, włączamy piąty bieg. Prawdy jest. czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat. Okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi mi dać brzeg, muzyka to najlepszy lek. W slangu radiowym to był dżingiel, ulubiony zresztą Kazimierza Krupy. Marek Zuber, Kazimierz Krupa, ja nazywam się Arkadiusz Rzekiert, Winien i Ma, ten program potrwa jeszcze, mam nadzieję, że nie zmartwię tym naszych słuchaczy do godziny 10, ale mamy niespodziankę, bo mamy w studiu gościa. Jest nim pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Witam, miło słyszeć, że jestem niespodzianką. Jest pan niespodzianką, bo nie uprzedzaliśmy wcześniej, w związku z tym. No ale też niespodzianką jest to, co wdrożył Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców. To jest ten jeden rachunek konta, na który przelewamy nasze zobowiązania, jeśli chodzi o ubezpieczenia od 1 stycznia 2018 roku. To dotyczy oczywiście przedsiębiorców, ale mikroprzedsiębiorców wszystkich. No i co się okazało, że przelewy z firm zadłużonych idą w pierwszej kolejności na pokrycie najstarszych zaległości. Czyli jeśli ja na bieżąco jestem szewcem, nie wiem, hydraulikiem, płacę ZUS dzisiaj na ten jeden numer konta, to on nie zabezpiecza dzisiejszego mojej sytuacji, tylko zabezpiecza moje ewentualne zaległości. No i powstał problem, dlatego że aż 315 tysięcy jest zadłużonych podmiotów. No i teraz tak, jeśli to, co ja płacę co miesiąc, wpada do tej szuflady zadłużenie, to ja tracę prawa do świadczeń chorobowych na przykład jako przedsiębiorca. Nie jest tak źle, jakby to wynikało z pana wypowiedzi. Generalnie sytuacja jest taka, że każdy ma obowiązek w tym kraju płacić składki. Jeżeli pan teraz musi zapłacić zaległości, to znaczy, że pan najpierw nie pokrył swoich bieżących składek. Więc nie uregulował pan na bieżąco. No dobrze, ale zobowiązań. Ale kiedyś było tak, że dobra, ja miałem dług w ZUS-ie, ale płaciłem na bieżąco. Czyli byłem chroniony przez ZUS, a ten dług, no, kiedyś go spłacę. No właśnie, prawda? I tak można było sobie kombinować, kiedy go spłacę. Jak płaci pan rachunek za prąd i nie zapłaci pan jednego w styczniu, a w lutym chce pan zapłacić za luty, to nie zapłaci pan za luty, bo zapłaci pan za styczeń rachunek. Ja już wszystko rozumiem. To wyście wpadli na taki fajny pomysł, że teraz zrobimy fajną rzecz dla przedsiębiorców, że będą płacić tylko na jeden numer konta, będzie im wygodniej, sprawniej, a tylnymi drzwiami i zadbamy o tych zadłużonych teraz. Po pierwsze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rzeczywiście wprowadził jeden rachunek, żeby było fajniej dla przedsiębiorców i sprawniej. I jest tego efekt. Co miesiąc w zeszłym roku mieliśmy około 23 tysięcy błędnych wpłat. 23 tysiące miesięcznie. W styczniu, niech pan redaktor zgadnie, ile mieliśmy błędnych wpłat. 40 tysięcy. Blisko, 42. W sensie pierwsza cyfra się zgadza, 42 wpłaty błędne. Czyli z 23 tysięcy błędnych wpłat zeszliśmy do 42. Kiedy ludzie się obawiali, że będzie dużo sposobów na wyłudzenie, na oszustwa, jednak przedsiębiorcy zrealizowali te założenia, które wprowadziliśmy w życie, jak najlepiej, czyli 42 błędne wpłaty. A czyli to ZUS na tym zarobił, ale ubezpieczeni już mają kłopoty. Każdy zarabia na tym, że płaci za siebie składki. Co do troski o nasze dziś, to oczywiście przede wszystkim powinniśmy być na stałe rozliczani z bieżących składek. Jeżeli nie stać nas na to, żeby w danym miesiącu zapłacić, istnieje coś takiego jak odroczenie terminu płatności. Wystarczy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że w najbliższym czasie, czy to miesiąc, dwa, czy trzy, nie jesteśmy w stanie zapłacić składek, jest odroczenie terminu płatności. I wtedy będziemy chronieni? I wtedy jesteśmy chronieni, nie rosną nam żadne odsetki. od tego, że nie jesteśmy w stanie zapłacić składki. Po drugie, jeżeli mamy już zaległości, występujemy o układ ratalny. Przedstawiamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoją sytuację materialną. Występujemy o możliwe wyliczenie rat, które jesteśmy w stanie płacić. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 99% przystaje na raty zaproponowane przez klienta. Zaś co do tego, czy jesteśmy objęci na bieżąco ubezpieczeniem, czy nie, to po pierwsze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, w ogóle ubezpieczenie emerytalne, rentowe, tu składki traktuje się jako należne. Pan zawsze jest w tym ubezpieczeniu, bo ma pan składki należne. Pan ich nie opłacił, my będziemy ich dochodzić, ale w tym ubezpieczeniu pan jest. Inaczej jest z ubezpieczeniem chorobowym, ale tutaj problem nie dotyka takiej dużej liczby przedsiębiorców, o jakich pan wspomniał, bo generalnie na dziś wysyłamy listy do 581 tysięcy przedsiębiorców, w którym składki zaksięgowały się na zaległości. Tyle ich było. Jednak w granicach 100 tysięcy osób, poniżej 100 tysięcy, to są te firmy jednoosobowe, które mogą utracić prawo do zasiłku poprzez to, że składki zaksięgowały się na zaległości. Czyli to są ci, którzy są w ubezpieczeniu chorobowym i mają zaległości. Ich obecnie jest niecałe 100 tysięcy. Panie rzeczniku, wszystko funkcjonuje jak należy? Tip-top, można powiedzieć. Dwie błędne wpłaty. Zaznaczam. W ciągu 2 tygodni każdego z tych klientów zidentyfikowaliśmy. Niektórzy nawet próbowali sobie zażartować. Mam jednego klienta, który sobie próbował zażartować. To jest program, w którym my żartujemy. To proszę tak, bardzo. Klient próbował sobie zażartować z nieaktywnej działalności. Wysłał pieniądze na rachunek, ale błędny, bo jeszcze sobie pozmieniał cyfry w tym rachunku. Sprawdzając, co się stanie, doszliśmy, kto to jest. Pan był w szoku, że do niego zadzwonili. Nie wiem, czy się cieszyć, czy bać. Jesteś tak w stanie wszystko dojść teraz? Trzeba się cieszyć, bo zwróciliśmy panu 1 grosz. O. Chodziło o to, że pan próbował nas sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie wszystko zauważyć. Zauważyliśmy, ale wszystkie te 42 błędne wpłaty zostały zidentyfikowane, dotarliśmy do klientów, poprosiliśmy o ponowne rozliczenie. No wniosek z tego płynie taki, że drogi przedsiębiorco, nie ma szans, nie już ma teraz, nie ma zmiłuj. Ja rozumiem, no ale ja wiem, że trzeba. To, jak to mówił ojciec demokracji amerykańskiej, dwie rzeczy są nieuchronne, śmierć i podatek, a to jest w istocie podatek. Słuchajcie, z punktu widzenia, że tak powiem, nie wiem, uczciwości, etyki, relacji z państwem, no to idziemy teoretycznie w dobrym kierunku. A ale z nie widzenia zmienia to faktu, przykręcania śruby? Ale nie zmienia to faktu dokładnie, że się pogorszyło tym, którzy jednak zalegali, no bo a teraz ja mogę mają mieć pytanie do trochę więcej pracy. Nie należy zalegać. No, ale właśnie, czyli jest gorzej. Pytanie do pani. Jestem szewcem, który w marcu ubiegłego roku zapomniał zapłacić składkę. To ja powiem inaczej. Nie zapomniał. Nie miał z czego. Albo nie miał z czego. Bo panu wszystko się buty jedno. Nie psują i on nie ma roboty. Nie miał z czego. I robisz teraz, za dobre buty. I teraz zapłacił i zachorował. No i właśnie o tym mówimy. I nie ma ochrony. Nie ma ochrony. No nie. Jeżeli w marcu ubiegłego roku zapomniał zapłacić składki, a teraz zachorował, no. Po pierwsze, jeżeli w marcu zapomniał zapłacić składki, to przez ten rok dostał informację, przynajmniej że nie 3 razy się z tym panem kontaktowaliśmy, ale zaręczam, tu od razu pragnę wyjaśnić, jeżeli żartujemy, szewców i krawcowych jest najmniej, które zalegają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Naprawdę te osoby, które prowadzą takie te mikrobiznesy, które służą na bieżąco ludziom, to płacą kwiaciarki, szewce, krawcowe, to są osoby, które... Bo Kaziu, wie pan, był kiedyś menadżerem, on się przyzwyczaił do różnych takich dziwnych rzeczy, dlatego teraz jako szewc też kombinuje. Ale zaręczam, że ten szewc przed wejściem w życie nowych przepisów dostał list z ZUS-u, chociaż wcześniej dostał przypomnienie, że nie zapłacił składek, ale w ostatnim kwartale zeszłego roku dostał list z ZUS-u, że może wypaść z ubezpieczenia chorobowego, ponieważ ma zaległości. I prosimy go o kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wysłaliśmy taką miłą korespondencję i liczyliśmy na kontakt. Czyli można powiedzieć, że to jest takie utrudnienie przez ułatwienie. Przez ulepszenie, tak jest. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Zmieniamy temat. Panowie, w 4 kwartale 2017 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 5,1%, tak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, ocenia, że polska gospodarka ma się świetnie, bardzo dobrze. Wzrost gospodarczy w Polsce w czwartym kwartale ubiegłego roku o ponad 5% to najlepszy wynik od ponad 6 lat i ten rok nie powinien być gorszy. Wiele wskazuje na to, że dzięki ożywieniu aktywności inwestycyjnej i utrzymaniu mocnego wzrostu konsumpcji, za którym stoi najlepsza w historii sytuacja na polskim rynku pracy, 2018 rok również przyniesie wzrost gospodarczy w pobliżu poziomu 5%. No, jak jest taki wzrost gospodarczy, to będzie coraz mniej przedsiębiorców, którzy nie będą mieli na ZUS. To z całą pewnością. Wie pan, tak się mówi, jak jest jednym słowem dobrze, a dwoma słowami z reguły się to uzupełnia niedobrze. A tutaj trzeba uzupełnić bardzo dobrze. Trzeciego słowa już nie będzie. A nie, bardzo dobrze. Bardzo rzeczywiście, to nie ma co kombinować. Polska gospodarka rozwija się w sposób bardzo dobry, bardzo szybki. Są oczywiście ograniczniki w postaci właśnie siły roboczej i tak dalej, ale to skutkuje małym bezrobociem, wysokimi składkami do ZUS-u, dużą konsumpcją i tak dalej, i tak dalej. Eksport rośnie, krzywa wznosząca się od nastu lat, ponad 20. Ale Marek powiedział, lat, że to jest krzywa, która jest... Która jest prosta. Prosta. Tak, tak. No praktycznie prosta. Wzrost jest rzeczywiście stały. Chodziło o to, że dynamika jest mniej więcej stała. I tak stała, naprawdę mimo świadomości ograniczeń przede wszystkim demograficznych... Ale teraz sobie nie żartujemy w ogóle. Teraz sobie nie żartujemy. Teraz mówimy sobie zupełnie poważnie. Takie tematy z nami, że jest, ciężko żartować. Jest po prostu świetnie. Mało tego, jeszcze, żeby było jeszcze fajniej, to nie widać... wewnątrz specjalnych zagrożeń. Oczywiście ciągle te inwestycje nas tam odrobinę niepokoją, ale nie widać zagrożeń. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jest w Stanach Zjednoczonych taka firma, która na podstawie algorytmów i analiz potrafi prognozować różne rzeczy. Na przykład, nie wiem, zamach w Mali. Przewidzieli, że on następuje. Pamiętacie Państwo tę masakrę w Mali? I to co, za pomocą tych algorytmów? Algorytmów i analityki, tak. I to nie przewidzieć tak, że będzie zamach w Mali, bo to tak można długo mówić, umrę, aż się umrze, tak? I to będzie wtedy skuteczna. Tylko oni powiedzieli, że w ciągu 2 tygodni przed tym zamachem. Mhm. I oni, ale głównie oczywiście robią prognozy dla biznesu. I oni powiedzieli tak. Prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w roku 2018 wynosi około 40%. O, to nie... To jest minimalne. To jest, można powiedzieć, to jest minimalne. To jest prawie połowa. To pół na pół. To jest albo minimalne. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. No to przeraża pana naprawdę. W 2019 ponad 90%. A to rzeczywiście. Panie Marku, ratuj pan. No właśnie, ale ja nie mówię o Polsce. Ja mówię o świecie. Tak jak mówiliśmy, a my dostaniemy, oczywiście my dostaniemy w skórę pośrednio. Tak jak mówiliśmy wielokrotnie, w 2014 roku zaczął się ten okres cyklu wznoszącego polskiej gospodarki, zaczęliśmy się rozwijać. Byłoby szybciej, w zasadzie było szybciej, tylko zatrzymał nas ten drugi kryzys, kryzys strefy euro. Pamiętamy doskonale te dni. Styczeń 2014 roku, taki lokalny, maksymalny poziom bezrobocia 14,3%. Po czym zaczyna być lepiej, w zasadzie można powiedzieć systematycznie lepiej. Mieliśmy nieco gorsze, jedynie tylko jeśli chodzi o taki istotny spadek dynamiki wzrostu, to drugie półrocze 2016, ale potem sytuacja coraz lepsza. Także oczywiście, zresztą tak jak cała Europa w zasadzie, z naprawdę małymi wyjątkami, tak jak cały świat z naprawdę małymi wyjątkami, to jest najlepszy okres po II wojnie światowej dla świata. W pierwszym kwartale 2017 roku nigdy po II wojnie światowej tak nie było. Jedynie 6 krajów na świecie się nie rozwijało. Nigdy po II wojnie światowej nie mieliśmy takiej sytuacji. No i oczywiście także ona nas dotarła. No, do nas dotarła i nas objęła. Ja bym tylko jednak wskazał na to, że czekamy cały czas na te dane dotyczące inwestycji w czwartym kwartale. Wiemy, że prawdopodobnie wreszcie ten wzrost był, aczkolwiek baza jest bardzo niska po tym potężnym spadku. To ulubiony temat Marka. No, ulubiony, dlatego że, panie Arku, bo my jesteśmy na tyle, słuchajcie, my nie wiem, mamy... czy nasi słuchacze wiedzą, że nawet doszło do pewnego starcia z samym panem premierem na ten temat. My mamy, słuchajcie, nie jesteśmy na tyle bogatym krajem, nie mamy tak skumulowanych aktywów, tak to nazwijmy. Bogactwa. Nawet w postaci niech będzie konkretnych pieniędzy na lokatach, żebyśmy mogli ciągnąć naszą gospodarkę konsumpcją. Jak ktoś tak mówi, no to w teorii ekonomii nie ma czegoś takiego, jeżeli mówimy o kraju, który nie jest krajem najbogatszym, właśnie bez kumulowania tych oszczędności w sensie makroekonomicznym. Więc bez inwestycji po prostu nie pociągniemy w średnim i długim okresie, kropka. Więc musimy zobaczyć tutaj wzrost. Czwarty kwartał był ten wzrost, ale też się obawiam, wydaje mi się, że w dużej mierze, no, śmiesznie to zabrzmi, ale prawdopodobnie dlatego, że te firmy zaczęły kupować po prostu samochody. 82%, to już wiemy, bo takie dane są, samochodów w zeszłym roku, w czwartym kwartale kupiły firmy. Nie ma elektrycznych polskich samochodów jeszcze, panie Jarku. Ale jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, ja nie jestem takim optymistą jak Kaziu, jeśli chodzi o ten 2018 rok, bo ja widzę zagrożenia. Pierwsze to jest 40% tylko. Pierwsze to jest to, o czym mówił Kaziu, czyli świat. Stany Zjednoczone weszły właśnie w 9. rok Hossy. Po II wojnie światowej mieliśmy tylko jeden dłuższy okres. 1989-2000. No i będzie nas teraz straszył. I druga, nie, słuchajcie. Są poważne. Jeśli jedni, zawsze tak, trzeba się jakoś podzielić. No, jeśli Kaziu mówił, że jest fantastycznie, to ja teraz szukam dziury. Ale dodał, że w 2019 90%. W całym. I mam i również jedną, a właściwie dwie dziury w całym, jeśli chodzi o Polskę. Mianowicie, po pierwsze, obawiam się jednak braku ludzi do pracy. Myślę, że dla wielu branż może to być ograniczenie wzrostu. I druga rzecz, to jest to, co mówię, styczeń mamy spadek inflacji nieznaczny. Ja się boję wyraźnego wzrostu inflacji w dalszej inflacji części roku. Za chwilę. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. To teraz ja zajawię kolejny bardzo poważny temat, ale niekoniecznie... Zajawię, ładne słowo. Niekoniecznie musicie go poważnie komentować, ale prawda jest taka, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ubiegłym miesiącu, czyli w styczniu, o 1,9%. Tak wynika z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wstępnych danych o inflacji w ubiegłym miesiącu. To spadek tempa wzrostu cen w stosunku do grudnia ubiegłego roku. A główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak mówi, że tempo wzrostu cen nie jest zaskoczeniem. W styczniu mieliśmy kontynuację oczekiwanego na przełomie poprzedniego i tego roku spadku inflacji. Wynika to w dużej mierze z obniżenia się dynamiki cen żywności w porównaniu z bardzo wysoką bazą z zeszłego roku. I można się spodziewać, że w lutym i w marcu inflacja będzie nawet jeszcze niższa. No pod warunkiem, że jajka nie będą drożały, bo przed nami święta Wielkiej Nocy. No nie, no, ale już jajka... zdrożały. Ale jajka podrożały z uwagi... No ale właśnie teraz tanieją. No, teraz, no bo jaja już... podrożały, słuchajcie, nie dlatego, że zaczęliśmy więcej jeść, tylko dlatego, że się tam coś pojawiło tam u nich tam na zachodzie, wiecie, tam ta no, Holandia, Niemcy tam im, tak. I zaczęli i rzucili się na nasze jaja. I zjedli nam jaja. Cokolwiek by to nie znaczyło. W każdym razie ewidentnie to i dlatego podrożało. Nie mamy jaja. Tak, i rzeczywiście absolutnie... Już, już sytuacja jest opanowana. Ale nie, słuchajcie, nie tylko jaja drożały, bo przecież pamiętamy, że nabiał... A poza tym... Nabiał to jaja, premier Piechociński to... powiedział, że o jedno jajko więcej zjedliśmy w ubiegłym roku. Każdy o jedno jajko pomimo tego, że było droższe. Tak. I dlatego było takie droższe. I dlatego konsumpcja wzrosła, bo producenci jaj mieli więcej pieniędzy. Ale inflacja wyhamowała. Czy to... Nie, oczywiście spodziewaliśmy się tego rzeczywiście, bo wzrost pod koniec zeszłego roku wynikał ze wzrostu cen kilku tak naprawdę, tak, nawet nie tyle żywności, co kilku grup żywności, chociaż cała żywność podrażała o mniej więcej 6% w zależności od miesiąca. W ostatnie miesiące 2017 to był wzrost między 5,6% a 6,3%. Najgorsze to jest to, jak rosną ceny żywności, bo to jest... Tak, ale, bo to jest, ale tak jak mówię, to było... Towar, który jest niezbędny. To ceny, znaczy, ceny żywności nie będą w tym roku rosły, bo po pierwsze pracujemy na dużej bazie, bo w ubiegłym roku były wzrosty. Po drugie, na ceny żywności... Tak, ale nie, Kaziu, zaczynam... wzrosty to były pod koniec roku. Nie, były wzrostu, tak naprawdę wzrosty. Nie. Pamiętasz, owoce, tak. Ale masło, no to tylko, nabiał... No to tylko masło, bo jaja też ci podrożały pod koniec roku. Nie, jaja już latem. Sierpień. Już latem, no to okej, tak. No sierpień to jest 8 miesiąc, czyli pod koniec roku. Ale spodziewaliśmy się tego, do tego zmierzamy faktycznie, że będzie teraz wyhamowanie. Natomiast ja się boję i trzymam cały czas tej tezy, tu się Kaziu ze mną nie zgadza. Mnie się wydaje, że 2018 rok będzie pierwszym rokiem, kiedy wyraźny wzrost wynagrodzeń, który obserwujemy przynajmniej od 2 lat, a mocno od roku, przełoży się na ceny w Polsce. Ja zresztą uważam, że wzrost wynagrodzeń przyspieszy. Dobrze, ale co to znaczy przełożą się? To znaczy, że koszty wzrosną. Wzrosną koszty, moim zdaniem, nie będzie już miejsca wzrost na... Wzrost płac napędza inflację. No bo to są wyższe koszty. Wyższe no to koszty nie można dla... tak prosto mówić takim prostym językiem. Jezus Maria. Widzisz, bo on jest nauczyciel, to będzie więcej. Ponieważ więcej zarabiamy, a będziemy zarabiać jeszcze więcej, co nie znaczy, że każdy z nas będzie więcej zarabiał, ale większość z nas będzie zarabiała więcej, a nawet jeszcze więcej niż więcej. Czyli... W związku z tym te wyższe koszty dla tego, kto nas zatrudnia, bo on będzie musiał nam więcej płacić, więc będzie miał wyższe koszty. Mówiąc kolokwialnie, inflacja będzie nam zżerała wyższe zarobki. Ale nie w całości, to jest dobra informacja. Ale przynajmniej w roku 2018. Tak, umiarkowana inflacja jest, jak wiadomo, bardzo dobrym zjawiskiem, znacznie lepszym niż deflacja. Cieszy się z tego fiskus. A fiskus to już się, państwo w ogóle generalnie się z tego bardzo cieszy. A mam tylko pytanie, bo ja tego nie wiem, to pytanie jest otwarte. Ale wiesz, umiarkowana... Problem polega na tym, że nikt nie wie, co to jest umiarkowane. Nie, właśnie chciałem zapytać, czy wiecie, jaką inflację prognozuje moja ukochana Rada Polityki Pieniężnej, którą trzeba w oczywisty sposób zlikwidować. Rady Polityki Pieniężnej. Nie, ale czytałeś tam... Około 2,5% zapewne, nie wiem. No to jest cel inflacyjny. Tak, cel inflacyjny. Tak jest? Bo tego tak nie pamiętam. W ubiegłym roku... Oni nawet mówią, NBP mówi, że nawet będzie ciut mniej bodajże, bo 2,4 z tego, co pamiętam, ma być średnioroczna inflacja w tym roku, czyli nawet nieco mniej. No to, ale to nie Rada prognozuje. Rada nie prognozuje. Rada ma analityków. Narodowy Bank Polski prognozuje. Znaczy Rada może sama sobie prognozować na zasadzie, nie, że każdy człowiek Rada stawia cel inflacyjny. Prognozy są banku, ale cel inflacyjny jest określony przez Radę. Ale RPP nie robi... Znaczy wiesz, mogą sobie robić prognozy każdy z osobna. Natomiast generalnie rzecz biorąc za prognozy, Rada może sobie robić różne rzeczy, bo powinna zostać zlikwidowana, jak wiadomo. No dokładnie. Nie, dlaczego? Natomiast ja się nie boję inflacji, ponieważ nic nie wskazuje na to, niezależnie od tego rzeczywiście, że będzie wzrost płac, ale to jest też dobrze, ponieważ pieniądz w płacy wchodzi w cyrkulację i w związku z tym są i podatki i tak dalej, to ma ograniczony wpływ na inflację, oczywiście bardzo istotny, a bardzo duży składnik jest dobrym zjawiskiem. Natomiast ropa. Paliwa mają niewyobrażalnie duży wpływ na poziom inflacji. A ponieważ ropa tanieje, nic nie wskazuje, by miała jej cena wzrastać, a być może spadnie, więc to będzie czynnik tonujący. Pamiętacie, jak były takie, byliśmy chyba 3 plus 3 to jest 6, czyli 6 tygodni temu mówiliśmy o tym, jak były prognozy, pamiętacie o tym, że będzie 5 zł za litra. Myśmy mówili, nie będzie. Aha. Właśnie, zmieniło się, to jest, pamiętajmy o jednej rzeczy, oczywiście są wydarzenia nadzwyczajne, no nie wiem, wojna w Korei wybuchła, no tak, to byłby problem. No tak. Rewolucja łupkowa, 2012 rok to jest ten przełom, tak przyjmujemy. Stany Zjednoczone, Kanada, głównie Stany Zjednoczone. I dzisiaj, nie mamy czasu już, oczywiście Arek już pokazuje nam, że mamy kończyć, a dopiero ciekawie się zaczęło. Proszę, zaczęło. Nie zdradzasz tutaj bo byśmy tajników. Opowiedzieli, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Stanach Zjednoczonych w produkcji ropy. Kilka Stany tysięcy firm wydobywa tą ropę. I za każdym razem, jak OPEC przykręci kurek i ta cena minimalnie wzrośnie, w Stanach natychmiast zwiększa się produkcja i to naprawdę natychmiast. Ostatni taki okres, czyli październik 2016, marzec 2017, o 70% wzrosło wydobycie z łupków, jak właśnie OPEC przykręciło kurek i cena zaczęła rosnąć. I co w związku z tym, jak zacznie się ta produkcja, to cena spada. I moim zdaniem, dwa lata temu taką prognozę zrobiłem, że najbliższe lata to jest 50 plus minus 20 dolarów za baryłkę i trzymam się tego, więc nie wierzę w to, że będzie 5 zł za benzynę w najbliższym czasie. Kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego panowie się tak ożywili, kiedy zaczęliśmy mówić o cenach i o inflacji. No jak dlaczego? Przecież samochodem jeździmy. Niektórzy nawet dużo. To, Anna... to wszystkim stanowi. Kończymy. Anna Regulska, Sylwia Hej, Kazimierz Krupa, Marek ciekawie robi to zawsze kończy. Arkadiusz Rzekiert, miłego weekendu. Tak do widzenia. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, I like hits the gloom on the grave. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład Express Saeco, odkurzacz, generator pary i oczyszczacz powietrza Philips w zestawie taniej o 974 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowit. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.